Radio 1. 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse politie heeft sinds het uitbreken van de rellen 2 weken geleden meer dan 1000 mensen gearresteerd. 575 mensen daarvan worden vervolgd. De Britse politie zegt op X dat ze eerder al gewaarschuwd hadden dat ze snel zouden optreden en dat dit soort criminaliteit niet getolereerd wordt. De rellen braken uit na een dodelijke steekpartij in Southport, waarbij 3 meisjes omkwamen. Online werden onjuiste berichten verspreid over de afkomst van de verdachte. Dat leidde op meerdere plaatsen tot geweld. Op Ameland zijn afgelopen maandag 2 jonge kinderen slachtoffer geworden van zedenmisdrijven. In de ochtend werd een jong kind geconfronteerd met een schennispleger. Die was alleen en had een fiets bij zich, zegt de politie. Later die dag sprak een man van middelbare leeftijd een ander jong kind aan. Het gebeurde in de duinen achter een camping. Dat kind werd slachtoffer van een zedenmisdrijf. De politie zegt dat de man mogelijk vlak daarvoor met 2 andere personen was. Het is niet duidelijk of ze bij elkaar horen. In Den Haag is gisteravond een man neergeschoten. Dat meldt de politie. De man is met een schotwond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van het slachtoffer werd een voorwerp gevonden dat lijkt op een vuurwapen, schrijft de politie op X. De VS gaat de komende jaren voor $20 miljard aan wapens leveren aan Israël. Het gaat om onder meer gevechtsvliegtuigen en raketten. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een vrouw uit Vlissingen is aangeklaagd door een woningcorporatie vanwege muizen en ratten in haar huis. De woningcorporatie wil dat de vrouw haar huis ontruimt, zodat het daar schoongemaakt kan worden. Binnen een week doet de rechter uitspraak. Het weer. Vanochtend is het wisselvallig met enkele buien. Lokaal is er ook kans op onweer. De komende dag is het overwegend bewolkt, met weer enkele buien. Ook mogelijk onweer bij 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze week duiken we in de boeken van dit jaar. De Vroegboekenclub heeft titels voor je op een rijtje gezet waar je nog even de vakantieperiode mee kan doorkomen. Met vandaag een true crime boek over witte bordencriminaliteit. Vroeg Boekenclub. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 14 augustus. Het leven van advocaat Evert Hingst staat centraal in het boek Criminaliteit voor ons soort mensen. In 2005 werd hij in de Amsterdamse Beethovenbuurt vermoord en daarna werd hij het symbool voor dingen als ondermijning. Brechtje Bleker schreef dit verhaal over haar zoektocht naar Everts handel en wandel in de explosieve groei van de witteboordencriminaliteit. Ja, hoe ziet zo'n onderzoek er nou uit als je er een boek over wil schrijven? En hoe ga je nou zo secuur mogelijk te werk binnen onder andere een criminele kring en allerlei andere mensen die iets kunnen toevoegen aan je verhaal? Met mij in de studio zit natuurlijk dus ook de schrijver van het boek Criminaliteit voor ons soort mensen, Brechtje Bleker. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen, Merel. Goedemorgen. We beginnen ons gesprek deze week elke dag met een zeer belangrijke vraag. Hoe ziet jouw boekenkast eruit? Ja, die kan ik eigenlijk vrij snel beantwoorden. Ik heb geen boekenkast. Kort maar krachtig. Heel kort maar krachtig. Ja, maar je bent wel een fervent lezer. Absoluut. Ja. Ik heb ook heel veel boeken. Alleen, ze staan in de opslag. Oh. En dat is omdat ik vorig jaar mijn huis heb verkocht. En nu grotendeels in mijn tuinhuis woon. Die heb ik goed verbouwd, dus het is eigenlijk een soort tiny house geworden. Wat heerlijk. Ja, echt heerlijk. Midden in het groen en ook midden in Amsterdam. Nou, het kan niet mooier. Perfect. Maar ruimte voor een boekenkast is daar niet. Dus de boeken staan met heel veel meubels en andere dingen, allemaal in de opslag. Eigenlijk een soort van, en de rest die je actief aan het lezen bent, slingeren nu een beetje zo door je tiny house. Daar heb ik wel inderdaad even van gedacht, oh ja, wat zijn nou de boeken die hier liggen? Ja. En het boek wat ik nu aan het lezen ben, dat is van Josephine Johnson. Dat heet Nu in November. Oké. Okay. Is een boek wat in 1939 voor het eerst is uitgekomen. En nu weer opnieuw is uitgegeven. Ik las er een stukje over en toen dacht ik, oh, dit is echt interessant. Het gaat over een familie in de crisisjaren van de vorige eeuw. De crisis van de jaren 30, toen in Midwest-Amerika. En in wat ik erover las, werd het vergeleken met eigenlijk de klimaatcrisis nu. De familie is heel arm en verhuisd van stad naar platteland. Probeert daar toch nog wat geld te verdienen. Maar ja, de oogsten mislukken telkens door de droogte. Dus het is enerzijds een heel actueel verhaal van hoe om te gaan met zo'n veranderend klimaat. Dat klopt ook. Maar het is vooral een heel mooi fictieboek. Okay. En toen ik het las, dacht ik ook, ja, dit is ook weer waarom je fictie leest of fictie schrijft. Het gaat niet zozeer om het plot. Het is vooral ontzettend mooi geschreven. Ja, alles wat tot de verbeelding kan spreken. Ja. Wij gaan het natuurlijk met jou hebben over een true crime boek wat jij hebt geschreven. Heb jij zelf dus een voorkeur? Of ga je eigenlijk als lezer overal wel doorheen? Over waar gebeurt fictie? Ja, daar heb ik ook over nagedacht. En ik denk dat ik toch echt wel het meeste voorkeur voor fictie heb. Ik had het er een keer over met een vriendin die journalist-schrijver is. En die constateerde ook van, voor jou is fictie eigenlijk de heilige graal. En dat klopt. Ik merk bij non-fictieboeken die ik ook wel lees, dat ik daarvan eerder denk, ja, het verhaal is interessant, hè, wat de schrijver te vertellen heeft of de journalist te vertellen heeft. Maar fictie zie ik toch echt meer als een soort kunst. Vorm. En ik merk dat bij hele mooie fictieboeken, bijvoorbeeld ook het boek van Agnet Daantjer, het lied van Ooievaar en Dromedaris. Fantastisch boek, is vorig jaar heel veel in het nieuws geweest. Dan kan ik echt denken, wow, dit kan ik gewoon zelf niet. Ja, dat je echt niet alleen en de ontspanning ervaart van zo'n verhaal tot je nemen, maar ook echt de kunst ervan. Ja, waardeert eigenlijk. Ja, dat herken echt ik wel. Absoluut. Dat je een boek dicht doet en denkt, ik heb nu echt iets gelezen waarvan ik gewoon kan zeggen, dit is echt buiten elke orde van wat ik zelf op papier zou kunnen zetten. Ja, ja. En dat heb ik veel minder met non-fictie. Dan gaat het veel meer om, goh, wat interessant. Dat wat de schrijver te vertellen heeft. En dan is het nog steeds zo dat het natuurlijk fijn is als het heel mooi geschreven is. Ja, ook een discipline op zich. Ook een discipline. Ja, ja. Een boek wat ik ook wel in het tuinhuis heb liggen, is van Paulien Bakker. Zij is een journalist, een schrijvende journalist. En het boek heet Wat volgt op een vergissing. En zij heeft een hele tijd een familie gevolgd in Irak. En is daar bevriend mee geraakt. Waarvan de zoon, ik meen toen 12-jarige of 15-jarige zoon, zich bij IS heeft aangesloten. En zij doet dat heel mooi qua, ze beschrijft het ook verhalend. Ze schrijft over de geschiedenis van Irak, heeft ze er helemaal in verweven. Maar ook al die dilemma's van wat doe je als gezin, als een kind zich bij IS aansluit. Hmm. Dus zo'n boek, daar kan ik wel enorm van genieten. Maar dan is het toch ook vooral heel interessant om te lezen over Irak. Ja, dus ook de feiten die er ook in voorbij komen. Ja. En eigenlijk dat samen bij elkaar krijgen. Ja. Ja. Lijkt me ook een uitdaging in dit geval. Want jij hebt dus het boek Criminaliteit voor ons soort mensen geschreven. En een van de dingen die in jouw boek ook voorkomen is dat jij op een gegeven moment met een vriendin aan het praten bent over dit onderwerp. En dat zij eigenlijk ook tegen jou zegt, jeetje, waarom zou je hier een boek over schrijven? Dit is toch saai, witte bord criminaliteit. Er wil niemand iets over lezen. Klopt. Nou, klopt. Dat is een lekkere veer in je kont om door te gaan. Nou, dat klopt. Dat is mij inderdaad, zoals alles in het boek, ik heb hier niks verzonnen. Ja. Wat voor mij lastig is, want ik kom van een fictie. Ja. Maar hoe ga je daarmee om als iemand tegen je zegt, nou, het lijkt me een heel saai onderwerp, dan is het dus voor jou de kunst om dat zogenaamde saaie onderwerp tot leven te brengen. Exact. Ik dat was ook elke keer waarvan ik dacht, het moet een boek worden wat zo spannend is dat iedereen tot het einde doorleest. Dus ik denk dat ik uit mijn ervaring met het schrijven van fictie dat heb meegenomen, van het moet spannend zijn, de personages moeten echt goed zijn. En ik heb ook wel gekeken wat zijn goede lijntjes. Dus een van de lijnen in dit boek is, door wie is Evert vermoord? Nou, dan heb je een heel mooi lijntje om het hele boek door te trekken. En daar aan de hand daarvan van alles te kunnen beschrijven. Ja, de lezer mee te laten puzzelen. Ja, want witte bordencriminaliteit is inderdaad al snel een saai onderwerp. En dat was ook precies waar ik tegenaan liep. Wat er over geschreven is, zijn meestal of, ja, politieonderzoeken, die gewoon taai zijn om door te ploegen. Het gaat vaak alleen maar over die paar zaken die de politie ook op het spoor is gekomen. Het gaat vaak om getallen en het gaat niet om de wereld erachter. Hmm. Wie is nu eigenlijk die witte borne crimineel? Ja, en ja. Daar wilde ik echt wel een licht op werpen. Dat gaan wij ook doen. We gaan het er uitgebreid over hebben. Toch, als ik jou deze opsomming hoor maken, denk ik, hoe ben je dan toch op het idee gekomen, ik ben degene die dat boek wel gaat maken? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zelf op het idee gekomen. Dat was mijn toenmalige uitgever Oscar van Gelderen. Ja, je hebt ja gezegd. Ik heb ja gezegd en dat was om de reden dat ik best wel wat overeenkomsten zie tussen mijn leven en dat van Evert Hinkst. Ja. We komen allebei uit een zogeheten ons soort mensenmilieu. Hij heeft lang in Amsterdam-Zuid gewoond. Ik ben daar opgegroeid. Hij heeft in de zware criminaliteit rondgelopen. Zo in de jaren 90 en begin 2000. En ik had in de jaren 90 een relatie met een Amsterdamse hashhandelaar. En daar begon ook eigenlijk mijn fascinatie voor wat is nou criminaliteit en wat niet. Ja. Nou, en dan Evert ben ik daarnaast... en jij scheelde 2 jaar, dus het is... Ja, dus het zit heel dicht bij elkaar. Ja. En dan, het is niet dat ik zijn criminele wereld al kende. Maar ik merkte wel toen ik eenmaal daar rondliep dat criminelen veel meer genegen waren om met mij te praten. Omdat ze zeiden, ja, jij begrijpt in ieder geval hoe onze wereld in elkaar zit. Ja, en dat we gelaagde mensen zijn. We zijn zeker gelaagde mensen. Zo heb ik ze ook beschreven. En wat leuk is, vind ik zelf, het boek is helemaal nog niet lang uit, maar er is heel veel vraag naar vanuit de gevangenissen. Dino Sorel, toch ook echt een topcrimineel, zit het nu ook te lezen. En de criminelen die ik er al over gesproken heb, die het gelezen hebben, die zeggen ook, ja, we hebben je nog niet op een fout kunnen betrappen. En dit is nu echt eens een boek waar wij onszelf in herkennen. Oké, ik denk dan meteen, is dat niet ook heel spannend? Dat deze mensen weten wie je bent, dat je ook over hun leven schrijft wat zij herkennen. Er hangt natuurlijk ook, en al dan niet terecht, een zweem omheen. Hier moet je zo ver mogelijk bij uit de buurt blijven. Maar je komt eigenlijk best dichtbij. Ja. Als ze ook weten wie je bent en je zelfs feedback, positieve feedback geven. Ja, ik ben daar heel dichtbij gekomen. Ik denk ook wel door het meer als historicus dan als journalist te benaderen. En dus door eigenlijk al die soort van gemeenschappelijke achtergrond. Hmm. En door mensen gewoon te laten praten. En ik moet er wel bij zeggen, het onderwerp Evert Hinkst, hij is vermoord, zei jij net al, in 2005. Kijk, ik ga ook niet vragen van naar een heel actuele zaak, naar iets waarvan ik weet dat zij daar niet over willen praten. Hmm. Dus ik denk dat dat ook scheelt. Ik vond het ook best wel weer spannend om in zo'n wereld rond te lopen. Maar ik merkte ook, ik ben bij Mink Kok geweest, onder andere. Die zit nu in een gevangenis in Nederland, maar woonde toen nog in Beirut. Hmm. Ben ik 5 dagen op bezoek geweest. En wat mij zo opviel is dat zo'n wereldje, juist omdat het spannend is, ook een vorm van veiligheid uitstraalt. Omdat iedereen ondertussen ook op zoek is naar die veiligheid. Ja. Dus zo heb ik het ook beschreven. Dat ik het in eerste instantie best spannend vond om daar met hem rond te lopen. Hij heeft er enorm veel tijd in gestopt. We hebben echt 5 dagen lang samen door de stad gelopen. En ondertussen heeft hij mij van alles verteld. Hij was een soort van godfather voor Evert. Dus hij kon mij ook veel vertellen. Maar helemaal aan het einde bracht hij mij naar het vliegveld. Dat was ook omdat er een opstand was in Beirut. Dus ik kon eigenlijk alleen via met hem naar dat vliegveld komen. Er waren allemaal opbrekingen. En toen zette hij me af. En toen zei hij, ja, stuur je even een appje als je veilig bent geland. En dat heb ik ook beschreven als, ja, ik had ook wel het idee dat het meest spannende gedeelte van de reis nu nog aan moest vangen. Dus dat het vliegen het spannende was. En dat is toch het gevoel wat je krijgt als je een tijd weer in zo'n wereld rondloopt. Ja. Dat merkte ik heel erg. Het lijkt me ook wel ingewikkeld, omdat je natuurlijk ook dus met gelaagde personen, want dat is gewoon zo, met topcriminelen of niet. Ja. Juist als je daar in contact mee staat en het blijken tegelijkertijd ook vriendelijke mensen of aardige mensen, of sympathiek pratend, loslippig. Ook wel moeilijk om soms die helikopterview weer even bij jezelf terug te pakken. Hè? Van, oh ja, waarom ben ik ook alweer hier? Ja. En hoe baseer ik dat wat mij verteld wordt ook de waarheid is? Of hoe ik dat moet wegen? Ja, de waarheid zal het nooit zijn, denk ik, altijd. Dat geldt zowel voor de criminelen als voor de recherche, als voor de advocaten, als voor de wetenschappers. Nou, die laatste hebben nog het meest, denk ik, de waarheid in pacht. Dat is nou eenmaal inherent aan dit onderwerp. Dus mijn oplossing daarvoor is geweest om het van heel veel kanten te bekijken. Dus ik heb heel veel criminelen gesproken, maar ik heb ook heel veel rechercheurs gesproken. Ik heb een aantal wetenschappers gesproken om meer de wetenschappelijke, de saaie achtergrond eigenlijk daarbij. De data. Ja, de data te kunnen hebben en hoe dit geduid wordt. Ik heb heel veel collega-advocaten van Evert gesproken en mensen die op een andere manier met hem in contact waren geweest. En misdaadjournalisten. Ik heb heel veel misdaadjournalisten gesproken. Zo'n beetje iedereen die hem in die tijd meegemaakt heeft, heb ik gesproken. En daar hun blik en hun visie op de zaak met jou gedeeld. Ja, dus ik heb het eigenlijk vooral. Ik ben eerst gaan uitpluizen wat er over hem bekend was. Het was niet zo heel veel. En bij een deel daarvan dacht ik, nou, dit klopt wel. En een deel dacht ik, het klopt niet. Ja. En vervolgens ben ik dat in allerlei gesprekken gaan toetsen. En daarna weer aan gaan vullen met politieonderzoeken, extra informatie. Ja, want wat ik ook wel leuk vond aan jouw boek, omdat het natuurlijk over een zaak uit 2005 gaat, waar dus deze advocaat, tenminste iemand die zelf eigenlijk al de handdoek in de ring had gegooid, hè, want hij heeft zich laten uitschrijven. Ja, net voordat hij vermoord werd. Evert Hinks inderdaad, voordat hij vermoord werd. Het is tegelijkertijd is het ook een soort tijdscapsule, want je gaat ook weer terug naar 2005. En een opvallend stuk daarin vind ik ook, want je noemt het nu eigenlijk zelf, er was weinig over hem te vinden. Het was natuurlijk nog in een tijd dat je foto's niet standaard op internet stonden. Het was niet één grote zee aan Facebook-berichten. Klopt. Je kon nog een beetje in die anonimiteit leven. Ja, en dat heb ik ook heel erg gemerkt. Dat was ook wat John van de Heuvel mij vertelde. Ja, we waren heel hard op zoek naar een foto van Evert. Evert zou namelijk eigenlijk, hij is vermoord 2 dagen voordat hij in een programma van John van de Heuvel zou verschijnen en daar een boekje open zou doen. En hij is, nou ja, er werd natuurlijk gelijk gevraagd, is er een verband tussen dat hij in dat programma zou verschijnen en die moord? En John zei, ja, het was gewoon ontzettend moeilijk in die tijd om een foto van hem te vinden. Ja. Dus dat kon nog. Enerzijds zocht hij dus de journalistiek soms op. Dat betekent dat je jezelf in de kijker speelt. Hij wilde dat interview wel anoniem doen, niet in beeld. Ja. Tegelijkertijd was hij dus onvindbaar eigenlijk, als je hem zou zoeken. Hij ging even voor het beeld, voor niet iedereen die weet wie Evert Hinks ook alweer was. Hij had echt met de top van de Nederlandse criminaliteit op dat moment allerlei banden. Dan hebben we het over een Mierenmet, we hebben het over een Holleder. Stanley Hillis. We hebben het eigenlijk over de periode waarin er heel veel liquidatieachtige zaken achter elkaar stonden. En ja, ga dan maar eens een lijn zoeken in wie heeft nou wat gedaan, om welke reden en waarom. En wat ik zo interessant vind bij zijn fenomeen is, waarom zou je überhaupt ook maar een beetje de publiciteit opzoeken? Hij zocht meer de journalisten op dan de publiciteit. Dus los van dat laatste interview, dat is even een verhaal apart waarom hij dat ging doen. Maar waarom hij daarvoor met journalisten sprak, was in mijn beleving vaak, die journalisten wilden dat graag, want die dachten, oh, hij kent die wereld en we kunnen ons verhaal toetsen aan wat hij daarvan vindt. En hij gebruikte het toch wel vaak om een voor hem gunstig verhaal de wereld in te krijgen. Zowel om zijn imago als hij was ondertussen echt een crimineel. Ik kan niet anders concluderen dan dat. Maar hij had het imago toch nog van een nette advocaat. En daar gebruikte hij eigenlijk ook die misdaadjournalisten voor. Om dat imago hoog te houden. En af en toe ook wel, tenminste dat vertelden die misdaadjournalisten mij later, kregen ze de indruk dat hij aan het pushen was om een bepaald verhaal de media in te krijgen. Een frame. Hij wilde het verhaal misschien wel voor zijn. Ja, ja. Ja. Of een, over een moordzaak een bepaald beeld neerzetten. Met Jaap van der Heijden is dat gebeurd. Daar heeft hij gewoon lopen duwen om een bepaald beeld daarover. Wie was nou de moordenaar? In de pers te krijgen. En dat is sowieso iets, viel me op, wat bij het onderwerp criminaliteit nog veel meer speelt dan bij andere onderwerpen. Als historicus kan ik het, denk ik, redelijk vergelijken. Dat er zoveel belangen zijn om een bepaald verhaal in de media te krijgen vanuit de criminelen. Die hebben dat belang. Maar vaak hebben misdaadjournalisten er ook een belang bij, want die hebben zelf een verhaal wat ze groot willen krijgen. Mm-hmm. Dat is de ene kant heel veel belangen. En aan de andere kant is er heel weinig over bekend. Ja. Want wat we erover weten, komt allemaal uit mondelinge bronnen. Mm. En dat viel mij ook zo op. In het begin zeiden mensen ook tegen me, ja, je moet wel meerdere bronnen checken. Uiteraard, ik ben historicus, ik weet hoe dat werkt met bronnen. Maar hier is er bijna altijd maar één primaire bron, namelijk degene die bij het gesprek heeft gezeten waar het over ging. Hè? Bijvoorbeeld een gesprek over miljoenen die van de Nederlandse criminelen naar de Joegoslavische maffia moesten. Hoe we dat gewoon echt bij een maffiafilm bijvoorbeeld zien. Hè? Ja. Je hebt een baas, je hebt een onderbaas en een consigliere, als ik het goed zeg. Ja, zo werd Evert ook vaak genoemd. Ja. Eigenlijk de derde man vaak in dit geval. Degene die het financiële plaatje ook goed kent. Ja. Die precies weet wie wat nog krijgt en hoe dat werkt. En dus ook hoe je het wit kan. Dat was hij vooral. Ja. Ja, van de belangrijkste dingen. We gaan er zo uitgebreid over door. Het mooie bij dit onderwerp is dat een cliffhanger altijd heel goed werkt. Dus voor iedereen die nu luistert en denkt, nou, ik zit er net lekker in. We komen echt bij je terug. Maar ik ga natuurlijk ook Michael Jackson met Smooth Criminal even draaien. Leuk. Zodat je na kan denken leuk. Over een vraag. Sushi ran into the Smooth Criminal van Michael Jackson hoor je tijdens vroeg. En dat is natuurlijk een plaat die fantastisch bij het onderwerp past van deze ochtend. Ik zit hier samen met Brechtje Bleker, schrijfster, auteur, ja, criminoloog, mag ik dat zelfs zeggen? Je hebt officieel niet, maar ik ben wel heel erg gefascineerd door het onderwerp. In de verte wel eens een studie aangeraakt die daar misschien een beetje op leek. Meer in de praktijk rondgelopen. Ja, okay. Veel onderzoek gedaan, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, Brechtje Bleker is dus hier vanwege de Vroeg Boekenclub. En zij heeft het boek geschreven Criminaliteit voor ons soort mensen. Wij duiken daar deze ochtend in. Heb je daar nou een vraag over? Dan kan je die natuurlijk gewoon stellen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Evert Hinks, die naam is al even voorbijgekomen. Natuurlijk vermoord in 2005. Hij was advocaat, heeft zich wel later, vlak voordat hij vermoord werd, al uitgeschreven, want stond onder een groot onderzoek vanwege allerlei witte borden activiteiten die hij deed, waarvan we ook wel kunnen concluderen. Hij zat echt wel vuistdiep in de criminaliteit. Absoluut. Dat valt niet meer te ontkennen. Zijn naam zal in dit gesprek vaker voorbij komen, maar wat misschien goed is om even uit te diepen, is überhaupt die witte borden criminaliteit. Gewoon als fenomeen. Ja. Hoe zou jij niet in een boek, maar hier omschrijven wat het eigenlijk is? Eigenlijk bestaat het. Het is officieel een van de zwaarste vormen van criminaliteit, maar het wordt niet vaak zo gezien. Ik heb het daarom ook criminaliteit voor ons soort mensen genoemd, omdat het meestal ons soort mensen zijn, zeg maar de man in het pak. Het zijn overigens bijna altijd blanke mannen. Dus je zou het ook zeven vinkjes criminaliteit kunnen noemen. Ja. Het zijn mensen vaak met gewoon een goede achtergrond uit ons soort mensenbuurten, met een goede opleiding, die het criminele pad opgaan met activiteiten als witwassen, fraude, belastingontduiking. Ja, en dat eigenlijk, zijn ze eigenlijk. Heel goed op de hoogte zijn hoe fiscale netwerken in Nederland werken. Absoluut, want het zijn ook vaak advocaten, fiscalisten of notarissen. Ja. Dat zijn eigenlijk accountants, zijn het ook vaak. Dus het komt bij hun ook voort uit hun beroep eigenlijk. Het is verbonden aan hun beroep. De vorm van criminaliteit. Ja, en is het dan altijd onwettelijk wat ze doen? Of is het ook goed de mazen in die wet kennen? Want daardoor, het is ook vaak ook heel lastig te bewijzen. Ja, kijk, officieel is het natuurlijk zo dat op het moment dat je het criminaliteit noemt, dan moet het echt iets zijn wat tegen de wet ingaat. Mm-hmm. Maar er is wel een enorm grijs vlak. En fiscalisten zijn er ook eigenlijk. Hun werk is bijna het opzoeken van de mazen en van het grijze vlak. Ja. Dus ik denk dat in de praktijk is het allebei. En waar Nederland groot mee is geworden, is juist ook dat grijze vlak en ook wel de werkelijke ontduiking en het witwassen. Het wegsluizen. Het wegsluizen, ja. Nou las ik in jouw boek een belangrijke schrijver die veel schrijft over Italiaanse maffia. Ja. Je hebt de naam net even. Ja, even ik heb de naam Roberto Saviano. Ja, hij heeft over het Nederlandse criminele leven eigenlijk gezegd, het is bijna erger dan Italië, omdat het zo in het systeem zit. Ja, hij zegt, hoe erg is het? Waar hebben we het over? Nou, Nederland is wel een van de grootste landen wat dit betreft qua criminaliteit. De Zuidas staat er bekend om, maar eigenlijk gebeurt het wel in heel Nederland. Hmm. Het is een vorm van criminaliteit die we niet willen kennen. Ja. Dus het is enorm groot. Het gaat echt om miljarden per jaar. Dat ondermijnt natuurlijk ook de samenleving. Hmm. Weet je, dat is waarom ik het zo belangrijk vond om dit verhaal te vertellen. Daar is heel weinig aandacht voor. We willen het liever niet weten dat het bestaat. Maar het is nu eenmaal, het is er wel. En we willen het liever niet weten. Ik begreep ook dat bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam, toch waar de Zuidas zich ook plaatsen, wel degelijk ook vaak heeft benoemd, dit is echt een groot probleem binnen Nederland. Dus er is ergens op beleids- en op politiek niveau wel weet van. Ja, dat is er eigenlijk ook al een jaar of 30. Je moet het zo zien, met Klaas Bruinsma begon eigenlijk de georganiseerde misdaad in Nederland. Daardoor was er ineens zoveel crimineel geld dat criminelen het niet meer in een vuilniszak op zolder konden zetten. Je kon het geld niet meer tellen, je moest het wegen. Nederland had toen nog helemaal geen wetten ook dat dat niet mocht. Dus er werden ook gewoon zakken vol met zwart geld naar banken gebracht. En daar zaten bankdirecteuren dat zelf te tellen. En die zeiden ook dan nog rustig in de Telegraaf... ja, weet je, als je het zwarte geld uit Nederland haalt... dan stort de hele economie in. Dus het werd ook gewoon helemaal goed gepraat. Maar vanaf die tijd zijn er wel wetten gekomen om dat tegen te gaan. En tegelijkertijd is die witte bordencriminaliteit alleen maar gegroeid. Dus het zit heel erg in die verwevenheid met de georganiseerde misdaad. Hmm. En later is daar wel bijgekomen dat natuurlijk ook heel veel internationale bedrijven hier ook gebruik van maken. Ja. Van die mazen in de wet in Nederland. Eigenlijk een soort systeemrot. Het is absoluut een systeemrot waar nauwelijks iets aan gedaan wordt. Ja. En wij hebben toch het beeld bij een crimineel dat het die ongeschoren boef is, zeg maar. Ja, in jouw boek beschrijf je ook een scène waarin een topcrimineel... die we in Nederland, Mierenmet, denk ik, mijn hoofd... in een interview er ook bijna alsof hij erop gesminkt is, bij wijze van spreken. Hij wordt echt in beeld gebracht als het klassieke beeld van een man met grote poriën. Ja. De Amsterdamse groot geworden straatjongen. Het clichébeeld om de afstand eigenlijk tussen wij, ons soort mensen... en hem te vergroten. Ja. De titel die jij hebt gekozen, criminaliteit voor ons soort mensen, je hebt het zelf ook al vaker genoemd. Dat klinkt ook eigenlijk niet alleen als een reflectie naar dat systeem of de politiek, maar ook iets over letterlijk ons. Is het ook een aanklacht op bijvoorbeeld die Beethovenbuurt waar jij je in bewogen hebt, met net zoals dat Evert Hinks daar gewoond heeft? Ja, het is uiteraard niet een aanklacht tegen alle mensen die daar wonen, want er wonen ook heel veel brave burgers. Of aardige mensen of hoe dan ook. Ja, maar het dwingt wel tot enige zelfreflectie. Ja, het is vooral een aanklacht tegen wat wij zien als criminaliteit. Hmm. En hoe moeilijk we het vinden om crimineel gedrag... wat door mensen die feitelijk onze buurman zijn... die advocaat die naast ons woont, om dat te veroordelen. Ja. Omdat die namelijk zoveel op onszelf lijkt. Dus het raakt aan iets heel wezenlijks in mensen... om dat als crimineel te zien. En in die zin is het zeker een aanklacht. Van waarom wordt dit niet aangepakt? Maar of waarom heb je een soort cognitieve dissonantie erbij? Hè? Ja. Want ons soort mensen is in dit geval natuurlijk ook nog... wat je zelf ook al gezegd hebt, redelijk specifiek. Het zijn hele geslaagde mensen. Het zijn vaak witte mensen. Het zijn hele rijke mensen. En bijna altijd mannen. Maar wonen wel ook in specifieke buurten. Ja. Met psychiaters, artsen, fiscalisten, advocaten. Eigenlijk allemaal mensen waarvan we... allemaal zouden zeggen, geslaagd, goed zo. Ja. Kijk ons het hier goed hebben. En dat er dus ook mensen zijn die jij gesproken hebt... die er alles aan deden om rondom Evert Hinks dingen te zeggen... als, nou ja, goed, hij is uiteindelijk nooit veroordeeld. Of soort redenen verzinnen om hem toch weer ons soort mensen te maken of te houden. Omdat het heel bedreigend is voor hen, voor ons... als de crimineel zoveel op ons lijkt. Mm. Je ziet dat bijvoorbeeld ook de tv-serie Klem. Ken je vast. Ja. Hele leuke serie overigens. Ik heb ook met die makers daarvan gesproken. Want toen ik begon met mijn onderzoek naar Evert... las ik dat de serie Klem losjes gebaseerd is... op het leven van Evert Hinks. Mm. Maar als je dan naar die serie kijkt... en naar de accountant, fiscalist die de hoofdrol speelt... dan is dat weer een hele nette man geworden. En dan is het zelfs zo... dat uiteindelijk pleegt die man of helpt hij mee met het plegen van een moord. Hmm. Maar dan laten we dat toch zien alsof hij daar niks aan kan doen. Terwijl de overkomt. Ja, het overkomt hem. Oh ja. Terwijl de crimineel uit de georganiseerde misdaad... die in die serie de tegenrol eigenlijk vervult... dat is dan wel de bad guy. Hmm. Die moord... omdat het zwerk is, ongeveer. Ja. En zo kijken we daarnaar. We vinden dat zo moeilijk om dat te veroordelen... Ja. als het van iemand is die op ons lijkt. Maar voor jou waren het zelf ook hoofdvragen. Eigenlijk sinds je de relatie in de jaren 90 had gehad... worstelde je zelf met die vraag van waar leg ik nou de lijn? Wanneer is iemand crimineel, wanneer niet? Heb je er een antwoord op gekregen door dit boek te schrijven? Ik heb in ieder geval het antwoord gekregen dat ik verbijsterd ben... door hoe groot de omvang is van die witbordencriminaliteit. Ja. Hebben we daar letterlijke data over? Ja, het staat wel ergens in het boek, maar hier laat mijn geheugen me dan even in de steek. Volgens mij is het iets van 18 miljard per jaar. Maar het hangt ook altijd weer af van tel je alleen maar misdaadgelden mee... of ook gelden die op andere manieren zorgen voor die vermenging van boven werelden. En onder. Ja, ja. Dus ik ben niet de witwasspecialist die daar een precies antwoord op kan geven... Maar in het boek worden wel de getallen genoemd van zoiets als 18 miljard per jaar. Waar jij wel een antwoord op geeft in het boek, is dat jij eigenlijk concludeert naar de hoeveelheid gesprekken die je hebt gehad, ook wel met mensen die aan de zuidaskant van dit verhaal zitten, dus ja, die zelf advocaat of fiscalist zijn, ja, die zeggen het is eigenlijk bijna onmogelijk om je hier tegen te verzetten, want je komt altijd ergens in contact met een ja, eigenlijk een hele lage drempel om, ja, die criminaliteit ingezogen te worden. Ja. Hoe gaat zoiets dan? Ik denk dat het ermee te maken heeft. Tenminste, wat ik ook tegenkwam in gesprek, is inderdaad wat jij nu noemt. Dat mensen die zelf fiscalist zijn, die zeggen van ja, het is gewoon heel moeilijk om daaruit te blijven, om netjes te blijven. Dat kan, maar dat is saai, zeggen ze. Oh. Ja. Het is echt een keuze om eruit te blijven, terwijl het een keuze zou moeten zijn om erin te stappen. Morele kompas, ja, moet je echt zelf bewaken. Nou ja, en dat zeg je precies waar het om gaat. In die advocatuur zijn veel minder ook dan bij notarissen manieren om dat morele kompas te bewaken. Dus er zijn wel gedragsregels. Die zijn er geloof ik al een eeuw of zo. Die zijn een paar keer weer bijgesteld. De bruiningsrichtlijnen. Ook beschermd natuurlijk. Ja, maar eigenlijk is er niemand die erop toeziet. En zeker in die tijd van Evert, maar nog steeds gebeurt dat weinig. Van houden we ons nou aan die gedragsregels? Mm. Dus zeker in die tijd van Evert, er was absoluut een regel dat je niet tonnen contant geld in je kantoor door mocht geven aan criminelen. Maar het gebeurde wel. Ja. En iedereen vond het normaal. Ja, en je kon gewoon met ze op vakantie. Je kon met ze op vakantie en dat werd ook normaal gevonden. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om, ja, er was eigenlijk nauwelijks een grens. Er was niemand die op die grens lette. Wij als maatschappij vonden het ook niet zo belangrijk. Dat scheelt ook heel erg. Was later gekomen. Was later gekomen en nu nog steeds. Ja. Een beetje dubbele houding naartoe. En ook een beetje hardop zelfreflecterend. Als ik in zo'n beroep zou zitten, je wordt ook natuurlijk actief benaderd. Dus het is ook niet zozeer dat je alleen maar een goed moreel kompas moet hebben. Je moet ook niet gevoelig zijn voor angst of intimidatie. Ja. Of het idee hebben, ik moet wel ja zeggen, want anders kom ik in gevaar of mijn familie. Hoeft niet waar te zijn, maar dat je die dingen denkt als je benaderd wordt door een topcrimineel, kan ik me voorstellen. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat het altijd vooral uitgegaan is toch wel van de fiscalist-advocaten zelf. Ik denk niet dat het begonnen is met dwang. En zeker in het geval van Evert kan ik geen enkele dwang ontdekken. Nee. Het zijn toch vaak de fiscalisten zelf die het spannend vinden. Mm. Weet je wat ik ook zo interessant vond, omdat we dit gesprek ook begonnen met, hè, er is herkenning, jullie schilden maar 2 jaar, jullie kennen ons soort mensen. Ja. De een komt uit het Gooi, de ander kent de Beethovenbuurt goed, is daarin opgegroeid. Je draagt daar net niet een rode broek, want dat is iets van het Gooi, maar verder is er veel overeenkomst. Ja. Betekende dat ook dat je de vraag langzaam in je hoofd kreeg, waarom is hij die kant opgeslagen en ik niet? Zijn we er allemaal gevoelig voor? We lijken op elkaar. Wat zegt dat over mij of waar ik toe in staat zou zijn? Nou, ik heb zelf echt wel heel erg bewust de keuze gemaakt voor een carrière in de ambtenarij. Omdat ik iets voor de maatschappij wilde doen. Mm. Dus ik heb zelf nooit zo wat dat betreft dat morele kompas gemist of zo. Ik heb er wel ook met hoogleraren over gepraat van wat voor soort mensen zijn het nou die zich wel in die witte borden criminaliteit begeven. En die kwamen toch. Het mooie daaraan is dat we ook heel lang als maatschappij hebben ontkend dat degenen die hier instappen misschien een ander karakter hebben dan de mensen die daar niet instappen. En pas de laatste 2 decennia wordt er daarom onderzoek gedaan naar de karakters van witte borden criminelen. Terwijl karakters van gewone criminelen waren we al lang over uit. Dat zijn ander soort mensen. Ja, die zijn seriemoordenaars, psychopaten. Ja. Maar witte borden, ja, die leek op ons. Dus dat konden we eigenlijk niet zeggen dat die afwijkend waren. Maar het beeld inmiddels, nu er wel onderzoek naar wordt gedaan, is toch wel dat het vaak een wat narcistische persoonlijkheden zijn. Of wat jij net tussen neus en lippen zei, ook wel mensen die die spanning en die sensatie ergens ook wel. Dat hoort daar heel erg bij. Mensen die de spanning opzoeken. En dat is ook leuk in die wereld. We gaan zo meteen nog even met jou verder praten. Ik hoop ook dat als er mensen zijn die nog een vraag hebben, dat ze die vooral stellen in de gratis NPO Radio 1 app. En we gaan ook altijd zo als gewoonlijk nog even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. In Zwitserland starten vandaag vredesbesprekingen tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces, ook wel de RSF. De partijen zijn bijeen op Amerikaanse initiatie. De Verenigde Staten kondigden eerder dinsdag aan dat het de strijdende partijen had uitgenodigd om over een staakt het vuren te komen praten. Bij de besprekingen zullen afgevaardigden van de Afrikaanse Unie, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten en natuurlijk ook de Verenigde Naties aanwezig zijn om dit te observeren. Het is alleen nog maar de vraag of de ontmoeting ook daadwerkelijk doorgaat, want de RSF heeft haar aanwezigheid bevestigd, het Soedanese leger niet. En speciaal daarvoor draaien wij Invite You van Hadewieg Minis. I invite you to look in my eyes. It can be scary, but it's my best advice. Do not be led by the lies of a lie, but I know I have to be your wife. Spread your heart, spread your love, spread your soul, spread your skin, spread your everything, 'cause I wanna come in. Deze week is het de Boekenclub in Vroeg. En dat betekent dat wij natuurlijk boeken van het afgelopen jaar door gaan nemen die wij opvallend vonden, die in de boekenkast staan of in ons tiny house rondslingeren. Want ik heb gehoord dat dat ook een optie is tegenwoordig. Ja. En vandaag staan we stil bij het boek Criminaliteit voor ons soort mensen van Brechtje Bleker. Ja, het is een true crime story, dus gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Er loopt een rode lijn doorheen. Die gaat eigenlijk over de moord op Evert Hingst. Iemand die advocaat was, maar ook duidelijk vuistdiep in de criminaliteit zat. Lossen we de moord eigenlijk daadwerkelijk op uiteindelijk? Ja. Zeg je? Ja. Okay. Die wordt in het laatste hoofdstuk opgelost. Ja, mag hopen dat het ook bij de politie dan is ingeleverd hoe dit precies zat. Klopt. Er heeft ook een rechercheur meegelezen. Ik had meelezers uit allerlei gelederen. Mm. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb de moord niet opgelost in de zin waarop je dat klassiek doet. Hè? Dus met bewijsmateriaal. Ik ben gekomen tot de meest waarschijnlijke moordenaar. Okay. Op basis van wat mij verteld is. En ook wel met een aantal motieven erbij. Maar het is niet dat je nu iemand zou kunnen veroordelen op basis van wat ik gevonden heb. Oké, dus het is meer zo dat jij na alle info die je hebt voor jezelf in ieder geval tot één conclusie kan komen. En dat is die? En die wordt gedeeld. Die wordt gedeeld. Okay. Die wordt gedeeld, maar ik zei ook tegen de politie... Misschien, want ze zeiden tegen mij de eerste keer dat ik met hun ging praten. Zei ze, nou, als je nou dingen boven water haalt... kunnen we misschien het onderzoek wel heropenen. Want de moord is nooit opgelost. En ik raad ze gewoon af om dat te doen. Volgens mij moeten we vooral heel veel recherchecapaciteit zetten... op het aanpakken van witbordencriminaliteit. En niet op het oplossen van een zo oude moord. Ja. Dat is zonde. Ja, goed om te weten voor de mensen die ook net inschakelen. Je hoorde de naam Evert Hingst al even voorbij komen. Vermoord dus in 2005. Maar voornamelijk gaat jouw boek ook over die witbordencriminaliteit. Het is ook een soort, ja, hoe zeg je dat, reflectie op ons als maatschappij. Van hè, wanneer zien we nou iemand eigenlijk als crimineel? Wanneer niet? Waar baseren we dat op? Ja. En je doet ook wel een grote oproep naar mensen die hier iets tegen zouden kunnen doen. Zoals de wet, de politiek, de handhaving daarvan. Want er is nogal wat witbordencriminaliteit in Nederland. Ja. Het is ook een mooie term, hè? Want het is eigenlijk letterlijk wat het is. Mensen in een toga met zo'n wit bord. Daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan. Ik heb ook de hele tijd geroepen, als je nou een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Het is van iemand die anoniem wil blijven. Kan ik me in bij dit onderwerp ook best wel goed voorstellen. Zeker. Jij zei vlak voordat we naar de muziek gingen... namelijk dat je zelf ook de ambtenarij in bent gegaan. Je wil graag wat goed doen, je wil graag bijdragen. Je hebt gebruik gemaakt van jouw morele kompas als mens. Ja, daar komt het op neer. Maar de ambtenarij is natuurlijk ook wel een tak... zeker in sommige gebieden... waar de vraag van deze anonieme persoon misschien wel goed op aansluit. Hoe kan ik mij als ambtenaar wapenen... tegen criminaliteit, al dan niet witte bordencriminaliteit. Ja. Misschien goed om te pinpointen welke hoek van de ambtenarij jij denkt dat dit is. Ja, voor zover ik weet zit dat vooral in de hoek van bouwvergunningen, horecavergunningen. Daar zit vaak veel criminaliteit tegenaan. Mensen, criminelen die behoefte hebben aan een horecavergunning, maar een crimineel verleden. Of er wordt gerommeld met wie wel of niet een bouwvergunning of bouwmogelijkheden krijgt. Daar, in die hoek zit het vaak. Ja. Is helemaal niet de hoek waar ik zelf in werkzaam ben. Hmm. Maar ik weet wel dat in de tijd van Evert was het inderdaad zo dat toen, hè, dus dan heb je het over eind jaren 90. Dat de ambtenaren samen met de criminelen in de kroeg zaten en dat daar toen binnen de ambtenarij ook helemaal niet werd gedacht dat er een taak lag om dat te gaan bestrijden. Mm. En daar is heel veel verandering in gekomen, onder andere door de Bibop-wet. De wet die moet toetsen of je een vergunning mag verlenen. En dat mag niet als iemand een criminele achtergrond heeft. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Ja. Er zijn veel meer wetten nog gekomen en gedragscodes binnen de gemeente, in dit geval gemeente Amsterdam. Dus er is wel van alles aan gedaan daarna om je daartegen te wapenen. Als je nou specifiek zegt, wat kun je doen als ambtenaar? Ja, dan zou ik toch verwijzen naar de gedragscode van Amsterdam. Daar staat het allemaal in beschreven. Maar worden we genoeg beschermd? Hè? Even een dwarsstraat nemen. Je bent bijvoorbeeld douaneambtenaar in Rotterdam, waar heel veel drugs binnenkomt. Of in de Goes, noem maar verschillende plekken. Dan kan ik me ook voorstellen dat je wel iets moet hebben of iemand moet hebben waar je op kan beroepen. Want soms gaat dat ook met grote overtuigingskracht of geweld, waarin je toch ergens in meegesleurd wordt. Misschien omdat je ook vanuit je vakgebied niet genoeg begeleid en beschermd wordt. Ja, ik denk dat het bijna altijd in de top van zo'n organisatie heel erg uitgedragen moet worden. Als het daar niet uitgedragen wordt, dan kan je het wel vergeten in de rest van de organisatie. Ja, dus dat is ook jouw beroep, wat je nogmaals eigenlijk op die advocatuur doet, hè? Hou je echt aan die gedragsregels. Daar is wel wat veranderd, maar veel minder dan bijvoorbeeld bij notarissen. Als je ook kijkt naar het aantal melding ongewenste transacties. Hè, daar hebben we zo'n wet voor, die heet de eerste wet MOT en inmiddels iets anders. Dan zijn er per jaar honderden meldingen van notarissen die zeggen van hé, hier zie ik een geldstroom die niet klopt. En er zijn er uit mijn hoofd 9 geweest afgelopen jaar van advocaten. Misschien zijn het er 10, maar zo'n getal is het. En dan denk je, dat kan bijna niet kloppen. Dus dan wordt er niet genoeg op gestuurd om die meldingen te doen. Dan zit het niet in het systeem van die advocaten. Hmm. Om het werkelijk te melden, dan is het meer een papieren tijger. Ik krijg ook nog een vraag van Petra binnen. En die zegt, wat was het meest verrassend dat je ontdekte tijdens je onderzoek? Zonder te veel te spoilen, want ik wil je boek nog lezen. Oh, ja, wat in ieder geval echt hilarisch was. Ja, dan moet ik toch een heel klein beetje spoilen. Maar een heel klein beetje. Dat doet de achterkant van een boek ook al, dus het is oké. Is dat ik had gelezen dat Evert Hingst in de Amsterdamse belastingwinkel werkte. Mm. Dat is een winkel voor minder bedeelden. Dus daar kunnen mensen met weinig geld naartoe voor belastingadvies. Dat deed hij tijdens zijn studie. En ik had gelezen dat hij daar in die winkel Min Kok had ontmoet. Ja. En dan was Min Kok in die tijd puissant rijk geworden. Want dat was net na de IRT-affaire. Er waren echt, nou ja, eigenlijk met medeweten van de politie waren er tonnen drugs naar Nederland vervoerd. En hij zat eigenlijk op de eerste rij. Had heel goed door hoe hij dat spelletje moest spelen. En kon ongehinderd geld binnenharken. Dus die man die was, ik geloof dat hij een man van 10 miljard of zo werd genoemd. Nee, hij was gigantisch rijk. Gierend rijk. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan nou iemand die zoveel geld heeft naar de Amsterdamse belastingwinkel gaan voor advies? Die huurt toch gewoon de allerduurste advocaat in of zo? En toen heb ik eerst gepraat met degene die in de tijd van Evert de coördinator was van de Amsterdamse belastingwinkel. En ja, wij hadden eigenlijk allebei zoiets van, nou ja, dat kan bijna niet dat dat zo is gegaan. Maar tegelijkertijd herinnerde die meneer, Joep Voice heet hij, zich wel dat Donald Groen in die tijd wel langs was geweest. Donald Groen is ook zo'n topcrimineel. Een soort gabbertje van Mink is dat. Ja. Veel namen nu komen ook allemaal in het boek voorbij. Ik zal me even kort houden nu, want anders wordt het een lang verhaal. Nou, uiteindelijk was ik bij Min Kok in Beirut. Ja. En toen hebben we het helemaal gereconstrueerd. Hij was inderdaad in die belastingwinkel geweest. En dat was eigenlijk omdat er toen nog zo weinig kennis was over die hele IRT-affaire, dat hij eerst naar een hoogleraar was gegaan. Dat was eigenlijk geen hoogleraar, maar een dokter. Maar goed, hoe dan ook. Iemand die veel wist over recht. Een meester was het natuurlijk, geen dokter. En die had hem aangeraden om naar de belastingwinkel te gaan om er een casus van te maken, zodat daarna die meester zich ermee kon bemoeien. Die gaf les aan de universiteit. Dus het was een heel raar verhaal. En het was ook echt zo'n verhaal waarvan je, als je daar niet de goede bron hebt gesproken, dan kan je ook bijna niet geloven dat dat waar is. Ja, dan kan je dat lijntje bijna niet leggen. Nee. Ja. De IRT-affaire, dat is misschien ook wel goed om even te zeggen. Want wat was dat ook alweer precies? Dat was wel echt een knuppel in het hoenderhok, in de criminaliteit. Ja, absoluut. Nou, de IRT-affaire was in eerste instantie een Amerikaanse methode waarbij er geïnfiltreerd werd in criminele netwerken. Met als doel om die uiteindelijk op te rollen. Maar dat is in Nederland nogal gierend uit de hand gelopen, waardoor met name de infiltranten er later zelf rijk van zijn geworden en de criminelen door hadden wat er aan de hand was, waardoor ze eigenlijk gewoon onbekommerd drugs konden invoeren. Hmm. Dat heeft een aantal jaar geduurd, totdat er vanuit de recherche werd gezegd, hier klopt iets helemaal niet. Hmm. Wat zijn we nu aan het doen? En dat is uiteindelijk bekend geworden als de IRT-affaire en is toch wel de zwartste bladzijde uit de politiegeschiedenis. Want eigenlijk heeft Nederland dus een aantal jaar actief meegewerkt. Zelf meegewerkt, aan het invoeren van drugs. Ja, en alles laten lopen eigenlijk. Ja. We gaan langzaam naar het einde. En het zou zonde zijn als je dan, zonder te spoilen weer. Nee, ja. Als je in ieder geval een stukje wil voorlezen voor de mensen die denken, oeh, misschien heb ik wel zin in dit boek. Er mocht maar heel klein stukje zijn. Een klein stukje zijn. Ja. Dat is een van de laatste hoofdstukken. Dan zit ik met een anonieme crimineel te reflecteren op het verhaal in de tuin van het tuinhuis, het tiny house. Een crimineel, dat is altijd de ander. De crimineel tegenover mij zei het besmuikt lachend en vervolgens breed grijnzend. Mr. Breaking Bad, zo ben ik hem gaan noemen. Hij was een van de vele criminelen met wie ik via in contact kwam en die wel met me wilde spreken, maar dan graag anoniem. Missing Breaking Bad verdiende jarenlang zijn geld met scheikundige formules. En zijn leven leest als een avontuur waar de gebeurtenissen in de gelijknamige Netflix-serie wat flauwtjes bij afsteken. De crimineel is altijd de ander. Ja. Geldt dat ook voor criminelen, dat ze dat echt zo ervaren? Ja. Ja? Ja, ik heb bijna altijd gehoord van ja, nee, maar ik ben geen crimineel. Ook van mensen die 10 jaar in de gevangenis hadden gezeten. Mensen die hun geld moeten wegen in plaats van tellen. Ja. Het is altijd anders. Het heeft echt te maken met van ja, maar mijn normen en waarden zijn echt wel goed. Ja. En, behalve dan de witte bordencriminelen. Dat vinden... Dat zijn de echte. Nou... Die echte criminelen vinden, of gewone criminelen moet ik het zeggen, georganiseerde misdaad. Cliché-criminelen. Die vinden dat meestal vooral schijnheilige mensen. Mm. En zij zien dat niet echt als criminaliteit. Behalve als ze veroordeeld worden, dan eenmaal wel. Ja, ja. Hypocrieten, ja. Schijnheilen. Ja. Ja. Zegt ook wel iets over de psychologie misschien. Hè? Van hoe ook een crimineel dus kijkt naar wat voor diegene als crimineel wordt gezien. Ja. Straatwaarde, als in eerlijk tegen elkaar zijn, kan ik op je leunen? Ja. Dek je me wanneer het nodig is? Dus bepaalde normen en waarden worden heel erg gezien als een crimineel kun je vertrouwen, zeg maar. En dat is iets wat wij misschien minder snel tegen elkaar zouden zeggen. Nou ja, en over de topcriminelen die in jouw boek voorkomen, waarvan Evert Hinkster dus één is, gaan ook natuurlijk, zoals bij alle mensen, verschillende verhalen rondom. Ja. Hè? De mensen die familie van zo iemand zijn, kunnen zeggen het was een fantastisch leuk kind. Of wat hij vast ook was. Wat hij vast, precies. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere criminelen uit deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, ik heb geprobeerd alle karakters zo rond mogelijk te maken. Dus echt vanaf verschillende kanten te belichten. Ja. Juist om duidelijk te maken van, hey, wie zijn er nou crimineel en wie niet? Nou, heb je dus dit true crime boek geschreven. Eerder al een keer De Walrus, wat ook wel een beetje een persoonlijke reis was. Ja. Ook wel aanrakingen had met de criminaliteit. Je hebt ook Eva geschreven. Ja. Wat meer echt een totaal ander boek. Ja. Ik bedoel, dit boek is net uit. Ik vind het bijna flauw om te zeggen, wat ga je hierna doen? Het is alsof je aan een Olympiër vraagt nagehoudt, wat wordt je volgende record? Maar ik heb wel begrepen dat je alvast een beetje... Ja, ik ben nu wat korte verhalen aan het schrijven. En eigenlijk op dit moment zit ik aan een kort verhaal te schrijven wat over een mafioos gaat. Toch die, wel? Ik blijf het onderwerp gewoon heel erg interessant vinden. Ja. En dit gaat over een mafioos die in fictie vlucht. Dus die de werkelijkheid niet aan kan en daarom in fictie vlucht. Omdat zijn eigen werkelijkheid zo gruwelijk is. Mm. Dus ik blijf denk ik altijd wel heel erg geïnteresseerd in het onderwerp criminaliteit. Maar altijd wel om het net even iets anders neer te zetten dan het meestal gebeurt. Nou, dat lijkt me een uitdaging op zich. Want het is een enorm populair genre. We krijgen er geen genoeg van. Niet in boeken, niet in podcasts, niet in series. Geldt dat ook voor jou? Is het misschien ook wel een reden geweest dat je dacht, nou, dit gaat het goed doen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want toen ik begon met onderzoek voor dit boek, en dat was in 2018. Ik heb daarna een tijd long covid gehad en overigens ook een boek over geschreven. Maar toen was ik nog wel een beetje van, Ik was er ook wel een beetje klaar mee. En eigenlijk is mijn belangstelling voor het onderwerp ook wel weer gekomen door zo lang onderzoek te doen. Ja. Dus de fascinatie was een tijdje wat weggezakt en is nu weer bevestigd. Goed zo. Laten we even bij om het rond te maken, bij het begin beginnen. De vriendin kennis die tegen jou zei, jeetje, wat ga je een saai onderwerp aanvliegen. Witte bordencriminaliteit. Ik heb een uur lang ontzettend geboeid verhaal gehoord. Dankjewel. Het is ook een heel... spannend verhaal. Ja, ik zie hele series voor me. De witte bordencrimineel, dat is denk ik... wat je zelf ook aankaart. Een van de minst zichtbare, maar grootste takken die we in Nederland hier nog op te lossen hebben. Absoluut. Ik wil je onwijs bedanken dat je ochtend zo vroeg met mij wilde beginnen. Jij bedankt. Vond het een heel leuk gesprek. Ja, ik ook. Geniet van je tiny house waar de boeken rondslingeren. En hopelijk heb je ooit weer een ruimte voor een prachtige boekenkast. Want je geniet er volgens mij ten volste van. Ja. Brechtje Bleker, schrijfster dus, was vanochtend te gast in de boekenclub van Vroeg. Vanwege het boek Criminaliteit voor ons soort mensen. Ze heeft natuurlijk nog veel meer geschreven. Dus neem daar ook een duikje in als je geprikkeld bent... En stel, lezen gaat je niet zo makkelijk af. Dan is het ook in een luisterboek te vinden. Ja. Vind ik toch ook wel belangrijk om te zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Carolina Mout heeft het ingesproken. En die doet ook de metro in Amsterdam. Vind ik wat leuk. Oh ja? Ja. Oh, ja. Nou, dat vind ik ook een heel leuk feitje. Ik heb er naar zitten luisteren en nu ga ik de link leggen. Dank je wel. Morgen zijn we er weer met een nieuw boek wat we onder de aandacht gaan brengen. En natuurlijk ook weer een nieuwe ruimte om daar dus vragen over te stellen of lekker mee te meanderen en te dromen zo op de vroege ochtend. Nu is het op deze zender alweer tijd voor het NOS Radio 1 Journaal van 6 uur. En dan zou ik willen zeggen, tot morgen. Ja.